Ja, tu Diszkes. Eldo, rozmów do mnie, pojedzie na koncert i wiesz, przyjdzie z nami, bo słyszałem, że jacyś ludzie chcą mieć z nami bitwę na wolno, człowieku. I powiedzieli, że są od nas lepsi, człowieku, więc musimy zadzwonić i pokazać im, że wiesz, że obrońcy są lepsi, człowieku. Trzymaj się, dawaj do mnie. Big up. Żyć na krawędzi, mój styl cię w nią wpędzi. Jak słyszę tych nędznych MC, zrobię się senny. A u nas bębny, rymy trzymają poziom. I przy nas słabi MC stopnieją jak ozon. Nie wiedzą co robią, chcą bifu na wolno. Mają tyle talentu, co Monika Sewioło, czyli zero. I oto Discret, Eldo z Deną. PZ do brońców, tytuł świeżo. Przemoc tylko werbalnie, zniszczymy tę bandę, która chujowe traki tłumaczy undergroundem. Takim gównem gardzę, posłuchajcie uważnie. Nie odłożycie Majka, to wymieni nazwę, yo. Cieszę się, że tyle nowych twarzy. Szkoda, że większość się, tak jak hip-hop magazyn. Kupa gówniarzy łapie fazy na hip-hop. Ale większość wychodzi z techników stylu i stąd się cicho. Styl my go mamy, ty zawracaj. To praca, ćwiczenia, czysty rap jak farsa. I twój skład to farsa, twój DJ nie jest mistrz. Ale chciałby być jak deszczu strugi i twister. To Discret, obrońców, dumny reprezentant. Ilu MC zjadłem na wolno? Nie pamiętam. Wszyscy te same wyrazy, rymy, problemy. Nikt nie wie jak to robić, poczekaj, my wiemy. Jeśli chodzi o linijki, jestem ekspertem. Sprawdź ten biletów stertę, dla mnie hip-hop jest koncertem. A znam tylu mistrzów, wielkich specjalistów. Ale jak nie są w studio, to piana i bije z pysków. A na żywca, nawet dźwiękowiec umiera, gdy tylko coś powiesz. Taki bałagan masz w głowie, północ na miga. Adrenalina, hardcore taki, jakbyś po wybojach jechał dwie paki. Liryczne porno odkrywam, z precyzją na wierzch wydobywam. Rzeczy, które ci co rządzą, próbują ukrywać. Dekapitacja głów słabych MC, liryczne kaleki. Coś klecicie, a ja okupuję deki. Sprawdzam płyty, producenci biją się, by dać mi bity. Czysta poezja, król na tronie, więc widownia parter. Królewska moc w mikrofonie, stara szkoła. Co zrobisz, ja mam przechwałki. Zapraszam cię do walki, zginiesz, widzisz. Mam setki kobiet w koło, myślę, że zamiast Eldo powinienem być El Gigolo. Futro, złota keta, o co kama, ja na wolno cię rozwalam. Liryczna pepesza, to ciągle strzela. Ja już 2000 rok, a ty wciąż nie zszedłeś z drzewa. Ready for war. Lepiej sprawdź jak cię niszczę. My mlekiem rap, mój mikrofon, śle Iskrę w mikser. Który tnie słowo zanim znikniesz, to rozmiar XL. Ścina cię z nóg jak dobry mixtape. Bronię tytułu hip-hop mister. PZL do Discret, to pada szczęka. Nie jak przy niezbyt tłustych bitach tłustego producenta. Liryczna mekka, leżysz na deskach. Chcesz walki, przestań, nie szukaj we mnie konkurenta. Daleko jest kres, więc wiesz, zbadaj swój refleks. Gdy konstruuję rymy jak wynalazki Dexter. Słodki jak Nestle, niech ci powiedzą kobiety. Zabierz swoją agresywną dykcję do logopedy. Jesteś liryczny lafik, zmierzymy się na battle. Obrońcy tytułu rozjebią ci jak Bumpy Knuckles. A ty jak nie potrafisz, zostań w roli DJ-a. Wyłącz mikrofon, chłopaku, ani kila herc już nie ma. Zacząłeś kłapać japą na emeryturze. Ja utnę ci ten pyskaty język, już nie będziesz kłapał dłużej. Myślałeś, że jesteś mocny, bo byłeś jakąś legendą. Załatwię cię jak nam w piwnicy pod harendą. Kiedyś jak rymowałeś, wszyscy mówili o, teraz krzyczą oh no, bo masz antyflow. Nie masz prawa mówić, bo co to jest hip-hop, już nie wiesz. Odłóż tego majka. Ten sport nie jest dla ciebie, czujesz? To odpada twój mit jak tynk z muru. Sam przegrałeś ze sobą w wyścigu kolumbijskich szczurów. 3 lata temu bym się przejął, że mi dosrałeś. Teraz cię zjadłem, strawiłem, wypierdziałem. I już zapomniałem, bez pytań wiatr gwizdów. To ty usłyszysz jak spytasz, jak ta moja płyta. Prawda jest taka, że twój koniec był jak ceło przez 3H, e? Jestem MC i mam swój honor. Myślałeś, że nie odpowiem, powołasz się na zasługi. Przypomnisz Radio Kolor? Ja pamiętam to wszystko i za to respekt. Ale to co robisz teraz jest po prostu śmieszne. Swój gibon skład, znajdź umiejętności swe, bo gdzie zgubiłeś się, a taki młodzian jak ja da ci lekcje. Ruszyłeś obrońców w gnieździe, oto kuresko niebezpieczne. Nie wiem, może żartowałeś, nie poznałem się na tym żarcie. Chciałeś, więc odpowiadam, taką naturę mam w genach. Zresztą nic nie zrobisz, skończył się tobie limit na karcie. Odłóż mikrofon, bo już nie masz nic do powiedzenia. Ready for war. Step beside the fire.